Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar, Panorama sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Aha da Fahir Öğüş, vay canına Oktay Demirci ve ellerinde günün gazeteleri. Buyursunlar efendim. Teşekkür ederim. Vay canına derken, vay canısı anlamında mı kullandın? Canısı canısı anlamında. Ömrümün yarısı. Ömrümün yarısı. Günaydın demek istiyorum ama bir ricamız var. Tüm dinleyiciler adına ben söyleyeyim, dışarıda böyle hoş bir kar yağışı var. Kahretsin, aklımdasın ve sen bunun farkındasın. İstiyorlar, onu da çalarsınız. Bir de oradaki saksafon soloyu bir Fahir senin ağzınla yapmanı istiyorlar. Abi ben ağzımla saksafon yapmıyorum ki ya. Ben ağzımla aşk olsun trompet ya. Yapıyor. Trompet ve ya? Trombon yapabiliyorum. Henüz evet. Saksafona gelemedik yani o kısmı biraz. Bütün nefesleri ben bir çırpıda çıkaracağım inşallah. Senin ağzını yerim ben bu zamana kadar nerelerdeydin? Evet. Maşallah Türk müziğine olan hakim. Fantezi müziğiyle coşuyoruz bu sabah. Evet, günaydın. Günaydın diyoruz. Dışarıda bembeyaz Ankara gelinliğine büründü. Kimle evleniyorsa evlensin de lütfen rica edeceğim. Hakikaten ya. gelinlik yedi kocalı Hürmüz gibi. Fahir, bu arada senin... Aysel Gürel vefat etmiş, böyle üzücü bir haberle başlayalım isterseniz. Başlayalım ve o dakikada da bitirelim isterseniz. Üzücü haberle nereye kadar gidebiliriz? Nereye bir yere kadar gidebiliriz. Buyursunlar efendim. Fahir, sen üzerindeki bu şeyi kar var diye mi giydin? Aa, ben çok güzel öyle kar kıyafetlerimle gelecektim böyle ama keşke gelseydin ya. Yürüyerek İsterseniz aramızda konuşacağımız başka şeyler varsa onları hızlı hızlı konuşalım. Adamın hızlı konuşuyoruz çünkü adamın derdi varmış abi, bak gelememiş. Neymiş? Benim kar kıyafetiyle gelecekmiş, gelememiş adam. Komşularım kurtardı. Ne oldu evde? Evde olmadı canım. Site hayatı böyle bir şey işte bir taraftan da. Yolda beni donmaktan son anda kurtardılar. Arabalarla geldiler getirdiler ta buralara kadar. Sen mi istedin, onlar seni aldı mı Fahir? Yok, ben bir yavru köpek gibi ses çıkarıyordum böyle. Iyik ıyık diye onun üzerine aldılar. Şimdi buyurun. Günün ilk gelişmesiyle başlayalım size. Çin'den geliyor günün ilk gelişmemiz. Çin yönetimi son bir hesaplamalar yaptı. Kaç kişi olduklarını mı bulmuşlar? Konfüçyüs'ün sülalesini bulmuşlar. Konfüçyüs'ün son hesaplayarak mı buldular? Neyle bulacaklar? Bu Konfüçyüs 5'se sülalesi 25'tir diye mi? Olur mu oğlum? Yani ne demek? Konfüçyüs'ün sülalesi. Şimdi sağda solda dolaşan adamlar vardır şey diye. Var ya benim büyük dedem var ya Konfüçyüs diye. Onların toplam sayısının 2 milyonu geçtiği hesaplandı geçtiğimiz günlerde. Konfüçyüs da durmamış, çalışmamış yani. Yememiş, içmemiş, maşallah varmış. Canım Konfüçyüs bir kere bir şey yapmış olsa deli bir kıt kuyuya taş atmış. 2500 senede 2 milyon olmuş. Yani bir kere o geometrik olarak artıyordur. Hocam ondan matematikçiler araştırıyor zaten büyük ihtimalle. Hesap yapılıyor daha doğrusu. Matematikçiler derken çok teşekkür ediyorum. Burada aramızda son derece hakikaten lisans sahibi, bu konuda yani ehliyet sahibi bir insan varsa. Lisans sahibi olsaydın keşke Fahir. Hakikaten Fahir. Sen sanki matematikçilik lisansını belediyeden almış gibisin. Nasıl be? Öyle bir takım belgeleri hazırlayıp. Olur mu? Bana bu ülkenin en güzide kurumlarından biri olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi elimde belgesi var. Bir isteyen, çok merak eden, ben noter tasdikli onayını aynı şekilde kendisine gönderirim. 2500 senede 2 milyonu geçmişler. En son 1998 yılında yapmışlardı. O zaman o kadar böyle ciddi bir rakam yokmuş. Artık son bir 7-8 senede ne olduysa 10 senede bir coşku, bir hezeyan. Coşturmuşlar. Gelecek sene 2560 yaşında Konfüçyüs. Korkunç bir rakam. Yani ve hala gençlere taş çıkarırım diyormuş. Vallahi maşallah var ve dünyanın çok çeşitli yerlerine dağılmışlar. Efendim söyleyeyim, Singapur'dan Güney Kore'ye, Amerika'dan Malezya'ya, bütün torun torba adam var ya, bütün dünyayı neredeyse eline geçirmiş. Evet. O zaman bir düşünce sistemini yaymak istiyorsan üreyeceksin. Bitti bu kadar. Çünkü senin... Yoksa böyle milleti karşına topla, şöyledir de böyledir de yaşam bir havuzdur falan filan. Onun yerine gelin hanımefendi, ben size bir açıklayayım. Ondan sonra siz de aynen torunlarınızı açıklarsınız. Aynen devam diyor. Zaten aynen devam. Konfüçyüs'ün mezarında şu yazar. Aynen devam hocam. En ünlü lafı değil mi o Confucius'un? Tabii canım. Doğru. Confiç dermiş kadınlar. Kısaca. Çünkü çok hınzır bir yapısı da yürü var. Yürü be Confiç. Evet, Confucius'u da anmış olduk bugün. Confi mi? Bence Confi de güzelmiş bak. O senin dediğin Condi'ydi zamanında. Confiç olabilir. Evet. Var mı vaktimiz? Çok kısacık bir haber verelim. Verin. Şimdi 2 gün sonra ne var? Yani yarından sonra çarşamba günü. 20 Şubat. 20 Şubat nedir? 20 Şubat'ı 21 Şubat'ı bağlayan gece ne olacak? Sevgililer günü. Sular donacak. Bravo. İki güzel tahmin. Acaba hangisi doğru? Maalesef saat 2.34'te başlayacak. Meteor yağmuru. 5'te tamamen tutulmuş olacak. Ay. Söyledim. Ne tutulmuş olabilir? Rus tutulması. Rus tutulması doğru. Rum tutulması o da yok. Hayır, Arap tutulması olacak. Ay tutulacak. Ayın tamamen kızardığı tam tutulma evresi Türkiye'den de gözlenebilir. Ay kızarması diye bir şey de hiç duymadım. Öyle diyorlar vallahi. Ne zaman 20'sinde mi oluyor bu? İşte 20 Şubat'ı 21 Şubat'ı bağlayan gece. Çarşamba gecesi işin yoksa gece 2'de saat kur kalk da ay tutuldu mu tutulmadı mı gör. Tutulma yok, kızarma var. Ayda kızarma. Tatlı bir de zaten böyle kar devam ederse kıpkırmızı bir gökyüzü göreceksin. Başka bir şey görmeyeceksin o saatte. Çarşamba da aynen devam ediyor hocam. Aynen devam demiş meteorda. Meteor dedin de meteoroloji. 2,5 saat ya, yok mu arada bir yerde Ali'nin yemek saati? Yok, zamanında olsaydı gördük de şimdi. Sen hiç gece yarısı 3'te falan kalkıp yiyor musun? Ali'nde artık genç kız oldu. Onu şey evet. Diye düşünmemek lazım. Hayır, bazen arkadaşlarıyla çıkınca eve aç geliyor. Ha, çorbacı. Açım ya, çorba yok mu falan diye geliyor. O saatte mi geliyor eve? Çocuk gençler ne yapacaksın? Şimdi çok şey yaparsan, baskı yaparsan bu sefer ters deper diye biz de hiç sesimizi çıkarmıyoruz. Şimdi kaç aylık oldu Ali? 19 mu? 19, 20'ye zorlamaya başladı. Şey, arabayı veriyor musun sen 20 aylıkken? Tabii, vermiyorum. Alkol almayacaksa veriyor canım. 18 ayı geçtikten sonra araba... Almanya'da nasıl yapıyorlar 18 aydan sonra çocuğu kapının önüne koyuyorlarmış? Nasıl yapıyorlar? Nasıl bir sistemdir? Abi Almanya'da çünkü ısıt erden ısıtmalı bir sistem var. Diye biliyor adam. Bizde tabii öyle bir şey olmadığında. Böyle bir şey yok. Sen Fahir? Ne hocam? Aylar tutuluyor diyorsunuz. Çok aylar teşekkür ediyorum. Evet abi, 2,5 saat tutulacak. Bu karla ilgili bilgi var mı? Ne zaman geçecek? Ben bir şey söyleyebilir miyim? Kimse bu arkadaş çıksın bir meteorolojide Ankara'da kar kalınlığı 7 santim diyor. Affedersin, benim dizime kadar olan mesafe 7 santim mi arkadaşım? Hayır, adam senin dizin ne bilsin ya? Evet, ne bilsin adam nereden senin arkadaşın? Yani ona öyle hitap etmek istiyorum ki çünkü ayrıca iri yeri Ankara'da kar kalınlığı 7 santim diyorlar. Be insaf birader. Bir çıkın bir dışarı, neyle ölçüyorsun? Metrik sistem diye bir şey var. Santimetre var. Her köşe başında bir tane harita satılıyor, bir tane cetvel satılıyor. Al onu, sapla kara, tut baş parmağını ucundan çek. Bak orada rakam ne? 7 mi? Fahir'cim, dağlara gidersen dağlarda da 37'dir. Şimdi her noktada ayrı ayrı ölçecek durumumuz yok. Şurada 5 santim, burada 5. Orada çukur varmış 45 santim. Adam sigara içmeye dışarı çıkıyor binanın dışına. Orada biraz bastırıyor. Sigarayla ölçüyor demek ki. Demek ki doğru söylüyorsun. Sevgili dinciler, bu arada Fahir birilerini azarlarken kim olduğunu bilmedim. Ne Ege'ye ne bana bakıyor. Gerçekten çok saygılı. Ortaya bir yere bakıp bağırıyor. Öyle bir durum var. Ama İstanbul'da bir gecede 18 bin ton tuz atılmış. İstanbul'daki karı... İstanbul'u tuza doydu bu sene. Bertaraf etmek için. Ankara'da tuzlama var mı? Ankara'da... Çok güzel bir tuzlama yapan bir yer biliyorum ben. Şirdan. Çok güzel bir yer var. Hakikaten tuzlamasına bayılacaksın. Ya bir şey söyleyeceğim. Efendim artık canım. Karla mücadelede 2008 senesinde. Yani evet, tuzdan doğru. Başka bir metot. Yani lütfen. Ne bileyim, bir büyüteç, optikle bir eritim. Halı ya, halı. Bravo hocam. Bu halı flex teknolojisi. Ucuzlamadı mı hala? Yollara, böyle ana yollara arter mi diyorlar oraya, ne diyorlarsa. Oraya ser halıları. Belediyenin o şeyleri oluyor ya. Kamyonları. Sersin oluyor. Abi ondan sonra o da toplasın. Buz tutar ya. O sen halı flexini buz çok büyük anda toplayacak. Yenisini sıfır alır. Kaldıracak. Bak ben çünkü evin önünde silkeleme paspas var benim. Geçecek. Paspası bir kaldırıyorum, artı cillop gibi. Kaymak asfalt. Yani şey, beton. Aynı şekilde sistem aynı. Tıkır tıkır tıkır kaldıracaksın. Hop, altı kaymak asfalt. Yenisini döşeyeceksin. Veya kapalı yol sistemine geçiyorsun. Kapalı yol sistemi. Ya sera. Sera yolu. Seralar yapılıyor. Seracılık. O yan taraflardaki muşambalardan gel. Yanlara domates, salatalık ekiyorsun. Ortaya mis abuk gibi. Sabuk çiçek ekeceklerine çok affedersin. Cam sularını da kullanmayacağımız için çünkü yerler mis gibi olacak. Evet. O suları, cam suyunun şeylerini de çevireceksin sağa sola. Ara ara domateslere su atacaksın. Sulayacaksın. Sulamaya doğru, da para yok. Yok tabii, şoförler işte yolun bedeli olarak da domatesi sulayacak. domates satışından da o yolların şeyi ya çıkacak. Kendini yemin ediyorum bu yaz şey yapar. Ne yapar? Rölanti eder. Olmaz. Amorti. Amorti eder. Bu arada cam suyunuz açıldı galiba. Cam suyumuz açıldı. Vatanım daha hayırlı olsun. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Vay vay vay vay vay. 8.38 saat modern sabahlarda günün gazetelerine bakıyoruz. Buyursunlar. Buyuralım canım. Çok önemli bir gelişmeyle daha devam ediyoruz. Ama şu gitarı kafamdan çekerseniz teşekkür ediyorum. Şimdi gerçekten bu kadar etkili yayıncılık yaptığımızı şu dakikaya kadar bilmiyordum ama bugün gazetelerle birlikte basın yayın dünyasında ne kadar önemli bir rolümüz olduğunu anladım. Çünkü şöyle bir haber çıktı. Makine insanı geçecek ama istila riski sıfır diye açıklama yaptı yetkililer. Boston'dan geliyor açıklamamız. Boston Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor ne bu? O isim Kurzweil. Biraz Kurzweil. Kurzweil. Amerikan Bilimsel Gelişme Birliği'nin de başkanı kendisi. Yıllık genel kurulunu yaptılar. Yıllık maaşı ne kadar biliyor musun adamı? $5,000. Sırf bu başkanlıktan aldığı para. Şimdi başkanlık için ayrıca para verilmiyordur abi. Verilmez mi ya? Hadi ya. Tabii. Bir tek başkanlar alır. Geri kalan var ya hikaye. Şimdi 3 boyutlu moleküler bilgi işlem süreçleri falan filan diye bir sürü şeyler söylemiş. Ama başlamışlar mı 3 boyutlu moleküler bilgi işlem süreçlerine? Senin başlamışlar. Ege bir anlatsana ne o 3 boyutlu moleküler? Ya şimdi şu andaki 2 boyutlu. Ne abi neden bahsediyorsun? X, Y koordinatörü bilgi işlem süreçleri. Şöyle 3 şey... boyutlu olunca ne değişecek hayatımızda? 3 boyutlu olunca daha kalın, böyle daha, yani, kalın, daha hacimli, geniş. Böyle hacimli oluyor. Daha böyle top gibi. Ben şimdi bu... kağıt gibi düşün. Ha. Evet. İleride top top. Aa çok güzel ya. Hem de moleküler bazda. O zaman çok rahatlayacağız değil mi bilgi işlem süreci? Çok acayip moleküler bazda acayip rahatlayacağız. Şimdi bu doktor profesör diyor ki insan beynine nakşedilen küçük robotlar sayesinde insanlar daha zeki olacak, yanı sıra sağlıklı olacak, uzun yaşayacak. Ve de aynı zamanda hepsi bir demet tiyatroda oyuncu mu olacak? Ya olacak değil mi? Yöresel konuşurum biraz. Boston öyle bir yöre yok. Boston'daki doktor profesör diye başladın. Hadi ona bir şey demedik. Koskoca profesör. Nakş olacak mı demek? Bir de nakş olacağın İngilizcesini bir anlatır mısın? Şimdi yaşlanma ve hastalık riskini minimuma indirip... Sıfır. Minimum değil. Artık minimum kabul edecek durumun yok. Ne kabul ediyorsun? Sıfır. Sıfır hocam. Tamam. Hastalık ve şeyleri sıfıra indiriyor. Yeniden programlıyor. Önümüzdeki 20 yıl içinde yaşlılık hastalık ne bilmeyeceksiniz. Kışın hastalık efendim kön öksürük mü? Hayır. Bundan sonra sürekli olarak zımba gibi dolaşacaksınız. Moleküler nane limonlar mı dolaşacak damarlarımızda? Ya bu bizim pastil var ya. Pastil evet. Ha, onların... İşte moleküler bilgisayar çipleri gibi olduğunu düşün. Nano pastiller damarlarda bravo. İhtiyaç olduğunda hop veriyor pastil diye. Ondan sonra tekrar toplanıyor. Rahiyalı. Bir de insanın gerçekten... Yalnız çok nefesimiz kokar ben sana söyleyeyim. Çok güzel. İnsan ırkı tamamen nane kokacak. Mint dedikleri bu. İngilizlerin mint dedikleri. Koku dünyaya hakim olacak. Hakim olacak. Ama düşünsene masmavi bir gezegen. Pırlanta gibi böyle bir... 500 metreden gözüküyor gezegen. Hakikaten. Böyle mis gibi de nane kokuyor. Oh. Çünkü bugüne kadar yine mavi görünüyordu gezegen. Uzaylı bir geliyor. Merhaba dünya. Biz dostuz diyor. Oo hoş geldin. Oh. O çorbacıdan çıkmış. İğrenç bir koku. Koku. Öbürü sabah yeni kalkmış. O ağzın rahiyalı kokusu. Öbürü bilmem ne. Çok karmaşıklı bir kaotik bir durum var. Peki doğru. Bir şey soracağım. Sor. Hakikaten böyle bir imkan verseler. Tek tip bir koku olacak. Hayatınızın sonuna kadar bir koku olacak olsanız. Ne kokmak isterdiniz? Et yedi. Et kokmak isterdim. Ama nasıl bir et? Pişmiş. Köfte. Köfte mi? Çünkü hepsinin kokusu mesela sucukta köfte, et. Köfte hiç. Ev köftesi mi? Tartışma ev köftesi tabii. Sucuk falan bir de bir süre sonra. Bir de hep öyle kokacak değil mi? Evet. Ya, bence de köfte ya. Köfte böyle güzel. Çünkü diğer yer biraz ağır olur bir süre sonra. Cuma günü doğum günüm nedeniyle şöyle bir yavan bir makarna yapayım da hepsine girişeyim falan dedim. Komşularımız geldi şeydi. O burası kapıcı evi gibi kokmuş. En korkunç o kavrulmuş soğan kokusu dışında her kokuyu ben kabul ederim. Eğer gezegen kokusu kavrulmuş soğan kokusu olacaksa aa, ben yokum arkadaş. Niye arkadaş ya? O ben yokum. Gerçekse burun deliklerini ördürürüm. Ama şöyle bir tatlı şey... bir zarla. Nasıl bir zar? Şöyle soğan kabuğu zarı mı? Hayır canım etten. göz kapaklarımdan alıp burun deliklerimi kapatacak. Çok teşekkür ederim. Gözlerin sürekli açık takılacak. Gözlerim hep açık. Manyak gibi bir şeysin. Evet, o zaman Oktay Demirci'ye dönüyoruz. Bugünün çok önemli gelişmeleri var, kendisini de alıyoruz. Sahte prensin sonu diye maalesef hep güzel şeyler olmuyor dünyamızda. Böyle İğrenç bir haber var. Oluyor. Fas prensi adıyla Facebook'ta profil açan genç tutuklanmış. Fas prensi fıs prensi çıktı diyebilir miyiz? Çok güzel. Vallahi bunu da bir grup adı olarak. Fas prensi fıs prensi çıktı. Grubu. Facebook grubu. Aha. Evli ve bir çocuk babası Fuat. Bir espri olsun diye demiş ki. Ben demiş Fas prensi. İkinci biliyorsunuz tahtın ikinci varisi. Lan Fas ne biliyorsunuz, Fas? 30 birisi bir açıklasın. Casablanca dışında bana Fas'tan bir şey söyleyin. İşte prensi meşhur abi. Bildiğiniz iyi prens Fas yaptım. Bildiğimiz Fas yani. Hı-hı. Öyle tarif edebiliriz. Morokko diye geçer. Adamı hemen yakalamışlar. Bravo. Apar topar tutuklamışlar ya. Niye kim tutukluyorlar bu? Adam Fas'ta yaşıyormuş ve kendini Fas prensi olarak mı gösterdi? Tabii canım, Fas prensi olarak. Ege de kendini İzmir prensi olarak söylüyor. Hiç bunu tutuklayan yok. Ama burada monarşi olmadığında tehdit yok. Zamanında ablam aferin. Fas böyle kaynadı. Ben prensim. Yo ben prensim diye. Şimdi artık böyle şeyleri daha ilk örnekte, ilk sinyalde hemen önüne alıyorlar. Çok özür dilerim. Stüdyoda önümdeki paketi inceleme fırsatı bulmadım da böleceğim. Fahir'cim bir Demet tiyatro çekmiyoruz. Tamam. Lütfen Demet Akbağ gibi konuşmuyorsun. Böleceğim dedim ya, bir şey böleceğim. Best abi. Of Ethnic Turkish Music diye bir CD seti var önümünde. Tamam işte, Ege'nin doğum günü. Doğum günü hediyem. Ablam çocuğa bir şey almadık. Sen niye hemen söylemiyorsun ya? Paketlemeyi unutturduk. Vay be. Helal olsun. Neler var? Bize. Güzel şarkılar var mı içinde? Onlardan çalacağız ilerleyen. Süper. Başka? Valla adam 5 sene hapis cezasıyla yargılanacakmış ya. Ben Fas'ta da monarşinin olduğunu hapislerin bilmiyorum. Hapislerin prensi. Ondan sonra Çin'de geçiyoruz bunu. Ondan sonra İngiltere'de orayı da geçelim bir hocam. Bir araştırma yapılmış. Demiş ki koskoca üniversiteden profesör demiş ki insanların koyunlardan hiçbir farkı yok demiş. Ne güzel. Şöyle demiş. Kalabalık gruplarda %5'lik, azınlığın %95'lik çoğunluğun hareketlerini belirlediğini ortaya koymuş. Ne anladınız bir söyleyin bana bakayım. Ben sana söyleyeyim. Eğer 20 kişilik bir grup var. Evet. Bunların bir tane çıban başı var. Elebaşı, diğer hepsi pırlanta gibi. O evet. Bir tane serseri bütün 19'unu da zehirliyor. Bir affedersin iç sürüsü gibi oraya zarar, buraya ziyan. Onun kızına şey yapıyorlar, laf atıyorlar. Bunun bilmem malına zarar veriyorlar. Hesabı ödemeyelim, aplikleri kıralım. Terbiyesizlik mi edersin? Bravo Fahir. Bravo Ege. Vallahi koskoca Leeds Üniversitesi. Bu Leeds'ten başka araştırmalar da vermiştik. Var. Leeds United. Doğru. İşte onlardan biri daha böyle bir şekilde hayatımıza girdi. Koyunlardan, insanların koyun sürüsünden hiçbir farkı yok demiş Leeds Üniversitesi'nden. Çünkü çok haşır neşir oluyoruz bu arada. Çünkü ama en azından daha temiz kokuyoruz pek çok koyuna göre ve kabahatlerimiz daha büyük. Ama sen herkesi kendin gibi zannediyorsun ondan. Ne, Oktay, bu arada yeni halılar gördüm. Pis kokuyorlar. Koyun koyun kokuyorlar. Neler? Ya. Halılar. Ben bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak çok net bir şeyden başlayalım. Hiç bir o kısma girmeden söyleyeceğim. Bir. Ben de o konuyla yeni halılar koyun kokuyor dedin de. Bir şey, yeni bir şey koklayarak mı? Mesela halı biliyorsun zeminle bir olan evet. Bir şey. Ben sana söyleyeyim mi bak? Ha. Adam haklı olabilir. Yani halı koyun kokuyor mu bilmiyorum ama yeni alınan gazete hafta sonu özellikle yumurta kokuyor bazen. Yani çünkü bazı gazeteler eminim. Patates baskıyla yapıldığı için burada tesislerde orada patates, yumurta patates. Erzak'tan gelirken patatesin üstüne bazıları yumurtalı patates yapacakken oradan patatesi kurtarıp hemen patatesle gazeteyi basıyor. Abi sen halıyı koyun. Halılar koyun kokuyor. Bugün gidin. Bir şey diyor muyum ben? Ne güzel. Yarın öbür gün bak Armada'nın veya şeyin eskidi artık. Oralar ilk açıldığı zaman evet. Kokuyordu. Ne kokuyordu abi? Şimdi koyun kokan yeni bir alışveriş merkezinin sineması. Alışveriş merkezlerini koyun kokmakla mı sinema salonları. Ha. Şimdi Panora'nın yeni sinemaları açılacak yakında. Evet. Gidin orası buram buram Anadolu'da film seyrediyormuş gibi oluyor. Yaylaya çıkmışsın. Bir de böyle salonlar tingir hocam, tingir hocam belki konsepttir koş. O. Niye öyle düşünüyorsun? Belki koyun kokulu salonlar mı? 3 boyutlu salonumuz var. VIP salonumuz var diyorlar. Koyun kokulu bir etnik salon dedik. Etnik de demeyelim de artık ona ne denir? Yöresel. Yöresel salonları. Kapının önünde kadın gözleme açacak. Niye güzel? Canlı koyun mu, ölü koyun mu? Daha canlı koyun et, canım. Et mi kokuyor yoksa? Sanki böyle kurban almaya gitmişsin de orada şey yapıyorsun. Hayvan tartıyorsun gibi bir şey. Vay Ege Kayacan'ın da bu arada canlı hayvan kasabı ya kendisi. Kurban anlar içeride. Esnaf Ege'den anılar. Böyle bir garip koku var. Bu halı teknolojisine lütfen artık koyun dışında. Madem etnik kokular, niye ben kendimi Kayseri'de hissetmeyeyim, mis gibi pastırma kokusu arasında dolaşmıyorum? Veya bir Amasya'nın o güzelim canım elmalarının kokusunu duymuyorum. Ne kadar güzel. Tek yöresel koyun. Veya İzmir tulum Saat peyniri. Kulesi'nin kokusunu. Ya İzmir tulum peyniri ya olsaydı. O da çok güzel bir koku olur. Gerçi o kokuyu çok arıyorsan bana gelebilirsin. Mesela bazı günler bir gün boyunca ayakkabıyı çıkarmadığı zaman direkt o koku dediğine İzmir tulum peyniri kokusunu yakalayabiliyorum. Senin şapkan ne oldu Fahir? Duruyor. Kokudan dolayı aforoz mu edeceğim? Kendisi bir süre cezalandı. Buyursunlar şimdi, efendim. Çok önemli Texas Üniversitesi. Bakın dikkat ederseniz bugün. Hep üniversitelerden gidiyoruz. Üniversitelerimiz. Texas Üniversitesi'nde yapılan çalışmada geleceğin enerji kaynağı belirlendi. Nedir üniversitelerimiz bu? Texas'a döndü. biliyoruz abi bunu. Erkeğin önergesi değil mi? Hayır abicim. Bundan sonra geleceğin enerji kaynağı şöyle bir şey olacak. Büyükbaş hayvanları biliyor musunuz? Biliyoruz. Evet. Sayınız büyükbaş hayvanları sayınız. Öküz, inek, manda. Veya başka bir deyişle camış. Deborah. Deborah bence hayvan olmalıydı. Deborah diye bir şey olmalı. Debi diye şeyler olurdu, cinsi olurdu. Güzel. Miniklerine Debi, büyüklerine Debi. Yani bizon Debi demek istedim ben Deborah derken. Anladım. Peki. Ve Buffalo. Buffalo. Bir de şeyi sormak istiyorum. Acaba deve büyükbaşa girer mi? Yok. Herhalde. Tabii herhalde büyükbaş Fahir. Ha. Gerçi hayvan konusunda uzman Ege Bey'dir ama. Mandıracılıkta bir çığır açan insan. Büyükbaş hayvanların bağırsaklarında gaz oluyor ya. Evet. Evet biliyoruz. Ha, bugüne kadar işte dünyamızı küresel ısınma onun yüzünden falan filan oldu. Falan ha, madem bundan sonra demiş arkadaş bu bakteriden ben dünyanın en güzel enerjisini üretiyorum. Düşük maliyetli ve organik olması da işin cabası. Çok özür dilerim, bugüne kadar hayvanların etinden ve sütünden faydalanıyorduk. Şimdi kafiyeli bir başka nokta mı eklendi? Evet. Etinden, sütünden ve aynen. Gaz banası olarak ben bunlarla yemin ediyorum tanklarla evimize o gazları taşıyacaklar. Ondan sonra güzel güzel onu vanayla böyle bir hortumla bağlıyorsun. Açtı mesela evde senin ne var? Kombi, benim kombi. Oktay'ın. Bir şey sorabilir miyim? Sor hocam. Bunu yazdıkları için mi anlatıyorsun sen, yoksa sen gözündeki şeyi mi canlandırıyorsun? Oğlum başka çünkü neyle taşıyacaksın? Tanklarla geliyor böyle. Abi sen, benim korktuğum ne biliyor sen musun? Sen anlatma sistemi ya, boş ver. Zamanında ne vardı? Ne vardı? Böyle pastörize sütler varken yine bir adam gelirdi böyle süt satmaya. Açık süt satılırdı. Ama o zaman yarın öbür gün tanklarla evimize gelecek ama yine böyle açık gaz satmaya gaz bir adam gelecek. İnekle osurtup gidecek mi? Öyle mi? Ama kapıyı açacaksın. Karnını bastırıp zart diye. Ama onun tabii hayır, bir hazneye alacaksın. Nereye? Hazne mazne gene sızma yapar. Doğalgaz saatine falan mı konulacak? Nereye konacak bu? Hayvana eziyet ya. Nasıl yüklenecek? Nasıl hayvana eziyet? Saatten hortumu çıkarıp hayvana sonra karnına bastırıp gidecek mi? Ama sen affedersin gaz teknolojisinin karnına bastırınca o çok fena gaz yaptı. Vallahi çok özür dilerim, böyle karnına bastırmaya gerek yok. Bahane arpa ekmeği hiç önemli değil. Bu çocuğa bir şey yedireceksin. Doğru söylüyor Fahir. Bir yerde depolamak lazım onu. İnekleri taşa yatıracaklar. Kabun yedirip kabun ve karpuz kabuğu aman yedirip. Aman bugüne kadar karpuzda şey gerek yok ki. İneğe şey olsun. Bir vesile olsun. Neyse o güzel güzel çıkar. Neyse bundan sonra evlerimiz sıcacık. Gelecek kışa şu garantiyle giriyoruz. Sıcacık evlerde oturma garantisini ben veriyorum. Ve Texas Üniversitesi profesörleri bu konuda araştırmalar aynen devam. 80 kilogram bakteri çıkarıyorlarmış. Yani o şey gaz. Tebrik ediyorum Fahir. Teşekkür ederim. Bakteri mi çıkarıyorlar, gaz mı çıkarıyorlar? Ya onu hocam o bakteri dediğim şey işte gaz bakterisi. O öyle bir şey oluyor ya. Bakterinin 3 halini say. Sıvı bakteriler, katı bakteriler, gaz bakteriler. Thank you diyoruz. Ve Oktay Demirci'ye doğru dönüyoruz. Bakışlar. Gözler bakışlar konuşuyor modern sabahlar diyoruz. O zaman bitti biraz mi haberler falan maalesef, yok mu? Aa, olmaz mı? İzmir'de gelinlik günleri başladı. O çok güzel. Ablam bu sene gelinlik günleri başladı. Sizin İzmir'de güzel bir gelinlik varmış. Onu bir alalım. Bir tane gelinlik varmış Fahir İzmir'de. Kolları falan böyleymiş. Onu gördün mü? Günaydın. Günay ay dın dın dın. İyi kalpli insanlar, Panora'da sunduğum modern sabahlar devam ediyor. Yarışmaya başlayacağız birazdan. Panora'dan hediyeler bekliyor şanslı isimlerim. Yarışmamız da kolay bir yarışma. Dün Türkiye'nin en renkli figürlerinden birine Aysel Gürel'i kaybettik. Aysel Gürel de uzun yıllar Türk popuna çok güzel şarkılarla hizmet etti. Bu sabah Aysel Gürel şarkılarını hatırlayalım, onların bir listesini yapalım. Telefonumuz 210-30-30. Aysel Gürel şarkılarını soruyoruz ve Panora'dan hediyeler dağıtıyoruz. Pazar günü ben şeyi seyrediyordum. Haydi gel bizimle ol. He. Orada, ha, orada işte, söylüyordum Müjde. Müjde Aysel Gören'in çok hasta olduğunu falan, evet, söylüyordu da. Hemen öğleye doğru da diğer acı haberle karşılaştık. Tam denk geldi, yazık kadıncağıza da, şok olmuştur herhalde. Mehtap Ar diye de bir kızı var. Kızı varmış. Siz Mehtap Ar'ın... Mehtap Ar'ı nereden biliyorsunuz? Nereden biliyorsunuz? Ben bugün gazetede gördüm. İlk kez mi gördünüz? Yok, bir dönemin şey, bütün Ayşen Gruda'nın bir değişik versiyonu diye. Yok, ben Semiramis Pekkan'ın bir değişik versiyonu diye biliyordum. Yani bu, hayır, filmlerde, bu pek çok filmde hani böyle çirkin, ha, ama şey açıdan, kız vardır ya. Anladım. Ha, o kızı oynayan, ha, kız öyle, birisi. Öyle birisi. Hani Müjde Ar'ı bulamadık. Yok, Mehtap Ar yok. Olacak bir durum, ha, yok. Anladım. Maalesef efendim. Önemli olan o bizim için. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Nihan. Nihan Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl? Ne yapıyorsunuz bu karlı günde? Bugün okul tatili olduğu için evdeyim. Aman ne güzel. Hangi okul tatili oldu? Gazi Üniversitesi tatili oldu. Gazi Üniversitesi. Hacettepe'de tatilmiş galiba. Herhalde bu havada pek gitmek kolay değil galiba. Yazık şimdi, ODTÜ yönetimi de yolları açabilmek için canla başla çalışıyor. Ben de onu düşündüm, ODTÜ'ye nasıl gidiliyor diye. ODTÜ'den bir haber çıkmadı ama. ODTÜ'de yollar açık işte, okul yolları açmak için uğraşıyor öğrenciler. Niye açıyorsunuz yolları, her taraf tatil diye. Ama öğrenciler kalıyor ODTÜ'de. Hocalar da lojmanlarda kalıyor. Ya hiç öyle demeyin valla, ben burnumuzun dibindeki siteden gelirken hocalarımız şöyle diyorlar. Yani her yer tatil oldu, biz de tatil olacak diye bekliyorduk. Biz gidiyoruz şimdi, öğrenciler gelmeyecek diye onlar da hayıflanıyorlardı. Öğrenciler de öyle geliyor zaten. Biz gidiyoruz hoca gelmeyecek diye. Ama bir şekilde ama buluşunca buluşuluyor. Kartopu savaşları. Peki efendim Nihan Hanım, alalım cevabınızı. Gözlerim su yeşili diye çok eski bir şarkısı vardı. Ayşegül Aldinç söylerdi. Şimdi Nihan Hanım biraz mırıldansanız zor olur mu size? Hiçbir şey uyandırmadı bizde. Birdenbire çıkıverip gel yine diye başlar. Ha. Birdenbire çıkıverip gel yine. Şaşırsın. Öyle bir şey. Tamam, o. Çok teşekkür ederiz Nihan Hanım. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Nihan Hanım yerine Fahir Bey mırıldandı. Herhalde tatmin olmuşsunuz. Önümüzdeki saat içinde de hep bu mırıltıyı ve tatlı hırıltıyı duyacağımız için tatminden öte bir ürküntü var içimde. Telefonumuz 210-30-30. Aysel Gürel şarkılarını soruyoruz ve Panora'dan hediyeler dağıtıyoruz. Ne vereceğiz? Aslında çok hakim olduğum bir konuda değil ben şahsen. Aysel Gürel şarkılarına mı? Aysel Gürel şarkılarına hakim değilim ama şöyle bir durum da var. Birbirini düzelten, hataları suratlara kesin çarpan dinleyicilerimiz olduğu için içimiz rahat. Rahat rahat. Ve bu Aysel Gürel şarkısı değil, Şehrazat şarkısıdır diye birisi tokadı indirir veya hakaretler. Bir de kartopu atar, içine taş koyar, bir şeyler yapar yani. Çok var bir de ya. Hangi gazetede vardı? Listesini mi yapmışlar? Listesini yapmışlar da şimdi çok hatırlamıyorum. Gazeteleri yönlendirdim bütün herkes şimdi. Bayileri şu gazeteleri arıyor. Bütün aslında gazeteleri. Gazeteler değil de evde iki tane Sezen Aksu kasetinin şeyine baksalar, kitapçığına baksalar bulurlar. Ama işte MP3 çağında. Yerde. Yani, değil mi? Kandı korsancılık. Değilsin. İşte kaset bir yerde kapağı, döner dolaşır bulur CD seni. CD kapağı diye bir şey kalmadı. Bizim de bu arada dinleyicilerimizin büyük kısmı bizi yoldan aradığı için karlı günlerde yola mı bakacağız? Yoksa radyoyla mı uğraşacağız diye. Veya... Nihan Hanım evden aradı işte, Nihan Hanım. Hoca mıydı acaba Nihan Hanım? Hocaymış. Hoca mıymış? Hocaymış. Hoca. Nihan çok kuvvetliymiş nefesi. O yüzden şarkıyı söylemedi. Ne olur ne olmaz çarpılırsınız çocuklar diyerek. Radyo başında etkisi telefonu, oluyor muymuş onun? Tabii, telefonu kapatırken söyledi. Sizi çarpmayayım dedi sabah sabah. Tamam. Telefonumuz 210-30-30. Ege döver gibi söylüyor. Aysel Gürel şarkılarını soruyoruz sevgili dinleyiciler. Varsa aklınıza gelen hemen arayın. Panora'dan hediyeler kazanın. Siz Sezen Aksu şarkılarının büyük kısmı. Büyük kısmı. Ben bir Sezen Aksu'nun büyük şarkı. Yani büyük şarkıları büyük Sezen Aksu. O zamanlar Sezen Aksu şarkı yazmayı bilmiyor muymuş? Nasıl bir dünyada yaşıyormuşuz? Biliyormuş canım. Bilmez olur mu? Abla. Niye canım, bir zamanlar hiç abla, şarkısı o zaman yok. Yasaklıymış. Yazması yasakmış. Ben geçen gün Ali'nin şey yapmıştı da, plak almış kafasına koymuş, simit diye dolaşıyordu falan. Bir dakika. Ali'nin kafasına plak alıp simit mi dolaşıyor? Kim öğretti bilmiyorum onu. Nereden öğrendi abi? Sizin şey ön tarafa da bakmıyor daire. Yok, onu simit diye anneanne öğretti zamanında da. He. Plakla simitçilik yapmayı kim öğretti bilmiyorum. Bürgen'in şey dedi, baba gördü mü seni tezgahı falan dedi. Ben şöyle huyt diye başımı çevirdim. Ondan sonra hemen aldım. Meğer Sezen Aksu plakıyla simit diye oynuyormuş. Koydum plak kılıfına. Bir baktım arkasına. Maceraya bak. Plak bir koydum. Arkasına bir baktım. Orada hep Ali Kocatepe'ler, Onlu Tunç'lar, Aysel Gürel'ler. Hiçbir tane Sezen Aksu şarkısı yok mesela. Sıkan Sezen Aksu mi? Söylüyor albümünde. Ne zaman söylemekten yazmaya geçti onu da bir gün ayrıca tartışmamız gerekecek. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Melike. Melike Hanım neredesiniz? İş yerindeyim şu Hadi anda. Hadi canım. Evet. Memleketin enayisi siz misiniz Melike Hanım? Nedir bu iş yerine sevda? Valla sabahleyin apartman görevlimiz de o espriyi yaptı. Aha. Bu arada siz fermuar mı çektiniz Melike Hanım? Evet. O da duyuldu da bu arada... Melike'nin apartman görevlisi benzetmesini Ege'ye yapması hafta sonundan itibaren ikinci kere kapıcı. Evet, benzetmesiyle karşılaştı. Çünkü dairesi de kapıcı dermiş. Buyurun daire. Melike Hanım, hemen alalım cevabınızı. Ünzile. Ünzile. Biraz söyler misiniz Ünzile? Evet. Ünzile insandır köyünün. Öyle bir şeydi galiba. Ama bu olmadı ki. Olmadı. Fermuarı çekerken bile daha çok duyduk sesi. Lütfen. Tamam o zaman. Baştan. Ha, bir şöyle bir gırtlağı bir temizlersek. Evet. Duyuldu galiba. Evet. Ünzile insandır köyünün bilmem nesi. Orası mı? Orası yok ama. Sanki şarkı değil de oradaki bir şeyi söylemeye çalışıyorum gibi. Bir daha başlarsınız. Peki Melike Hanım, sizi tebrik ediyoruz. Yani şarkıyı söyleyemediniz belki ama öyle görevinizin mi? Başındasınız. Evet. Yayın çıkıp iki kere maşallah dediniz yani. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Tamam, hoşçakalın. İki kere o kelimeyi kullandı. Bir kere de fermuar çekti. Ne fermuar çekmiş? Kocuk. Sorduk mu? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? İrem ben. İrem Hanım. Neredesiniz? Ankara'dayım. Ankara'dasınız da Ankara'nın neresindesiniz? Evde misiniz? İşte misiniz? Sokakta mısınız? Evdeyim. Evdesiniz. Çıkacak mısınız bugün? Evet. Niye? Deli misiniz hanımefendi? Oturun oturduğunuz yerde. Yok, okula gideceğim ben. Ne hangi okulu? Okula? Bütün okullar tatil. ODTÜ. Yollarımız açık efendim. Çok rahat gidip gelebilirsiniz. Peki. Biz de bekliyorduk. İrem Hanım tek kelimelik cevaplarla şeydiniz. Şarkıda herhalde Ünzile'ydi tek kelimelik olduğu Yok, için. Yok hayır. Hangisi? Gönül geçer ömür geçmez ya da ömür geçer gönül geçmez mi? Öyle bir onu araştıracağız. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek tamam. üzere. Konuşmasından daha çok şey söyledi ya parçanın adı. Şarkı ismi değil mi? Doğru. Ömür geçer gönül geçmez. Denet denet denet denet denet. O şarkı mı acaba bu? Denet denet denet denet. Her ayrılık bir vurgun değmesin. O şarkının adı o değil ki ya. Her şarkının içinden bir cümleyi şarkı ismi olarak söyleyeceksek o az önceki Ünzile şarkısının ismi başka bir şarkı. Ünzile insan diye devam etmiş lazım. O zaman bir reklamlarla coşalım. O sırada dinleyicilerimiz de düşünsün. Neydi bu şarkılar? Hangi şarkılar en çok aklımızda yer? Bir de Ünzile'yi bir baştan bir alalım onu çünkü ben orada kaldım. Ünzile insan dölü dedik kaldı. Kaldı köyün en bilmem nesi. Orada çünkü kafalarda soru işareti oluştu. Köyün en güzel gülü falan mı? En güzel gülü mü? En affedersin hafif meşrebi aşufte midir nedir? Onu bir şey yapalım lütfen. Açıkta kalmasın. Ünzile'nin üstündeki bu sır perdesinin de aralanacağını tahmin ediyoruz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Elif. Merhabalar Elif Hanım. Hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Şu anda dışarı çıktım. Bayağı gürültülü bir şekilde çıktınız dışarı. Nereden çıktınız? Ya iş yerinde odamdan çıktım dışarı. Nereden? İskelenin oradan mı? İş yerindeyim de odamdan çıktım. Ne işle uğraşıyorsunuz? Aslen arkeoloğum. Aslen adını alırsınız. Ama yani arkeoloğum uzman yardımcısıyım. İş yeri dediğiniz yer o zaman böyle bir hüyükten mi çıktınız? Bir kamu kuruluşu evet. Ha, kamu kuruluşunu. Devlet Arkeoloji Kurumu. Antik kamu kuruluşunu kazıyorduk. Hıfzı sahayı kazıyorduk yapan. Buyurun efendim alalım cevabınızı. Yalnızca sitem. Yalnızca sitem. Sormadım soramadım şarkısını. Evet o şarkı. Peki çok teşekkürler efendim görüşmek üzere. Ya keşke söyleseydik. Ne inkar ne itiraf bu yalnızca sitem değil mi o? Evet. Ne inkar ne itiraf bu yalnızca sitem. Ben de... Çünkü şarkılarda ben böyle o melodiyi duymadığım zaman hep bir şey eksik. O zaman şey yapalım bak. Dinleyicilerimizden hiç istemeyelim. Dinleyicilerimiz şarkı söylesin sen söyle. Madem bu kadar hakimsin. Tamam. Bence şey olsaydı o şarkı daha havalı olurdu. Daha modern olurdu en azından. Ne? Ne inkar ne itiraf bu yalnızca sistem. Yani her şey artık böyle sistemine oturmuş. Ve sormamak, soramamak artık sistemin gerektirdiği bazı şeyler. Böylece daha nasıl hem modern olurdu hem isyankar olurdu. Gibi. Sistem eleştirisi. Evet, evet. Ama yok işte hep aşk, hep aşk. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Fulya. Fulya Hanım. Neredesiniz şu anda Fulya Hanım? Şu anda evdeyim de birazdan dışarı çıkacağım. Ne yapacaksınız? Ne işiniz var bu soğukta? Şimdi bizim işte böyle tablo gibi oldu. Şimdi şeyde kar yağdı ya. Böyle yürüyeceğim, kayacağım falan. Ha, okula falan mı gidiyorsunuz, işe mi gidiyorsunuz diye soracaktım. Sokağa çıkıyorsunuz. Sokağa çıkacaksın. Sokağa çıkacağım. Oynamaya çıkıyorsunuz değil mi? Ya aslında yürümeye çıkıyorum da. Ya bırakın şimdi yürüme. Kayacağım diyen siz değil miydiniz az önce? Ya kayarım belki poşet alırsam. Biraz... Poşet alırsam. Biraz romantik bir genç kızmışsınız hanımefendi. Öyle karlı bir günde biraz dolaşayım. Aşk şarkıları dinlerken bir taraftan da poşetim erkekleri düşün. Falan düşüneyim. Bir poşetle gelirse de kayayım mı diyorsunuz? Evet. Peki evet. Şimdi güzel bir kıza olan bir genç bir delikanlı. Zaten onun için Fulya işte bizi aradı. Yani bu radyoyu dinleyen kıza olan genç delikanlılar site. Herhangi bir site. Yakın size yakın. Yakın bize yakın. İpucu da veriliyor. Bize yakın olan bir siteden delikanlı. 800 metre. Veya hemen gitsinler. Kız bu benim komşuma yol. Hadi ya. Tabi başka site mi var civarda? O da doğru ya. O da doğru. Cevap alalım efendim. Aysel Gürel'in Güle Güle Şekerim. Sertab Erener'in şarkısı. Güle Güle Şekerim. Evet. Söyleyeyim mi? Söyleyin efendim. Yoksa Fahir söyleyecek çünkü. Evet. Çok hoş kadınsın ama yetmez, ben karar verdim. Ömür boyu o benim. Geçeceğim. Siz böyle dolaşırken şarkı söylemeyin. Çığ ve heyelan tehlikesi. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Bir de poşeti kalın tutun. Poşet dediği foşet mi? Tabii foşeti onu çünkü bir ince tutarsa maazallah o sese de sirayet eder. Al başına belayı. Soğuğa çünkü foşetin üstüne oturuyor direkt temas ediyor. Karlarda beleniyorlar. Günaydın efendim. Merhabalar. Merhaba efendi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen alalım şarkınızı. Ama önce adınızı tabii ki. Adınız Deniz. Neydi? Deniz. Evet. Deniz Hanım. Neredesiniz Deniz Hanım? Evdeyim. Evdesiniz siz de. Galiba çalışmayacaksınız bugün. Çalışmayacağım. Tamam o zaman. Şarkınızı alalım o zaman direkt. Sen ağlama. Sen ağlama. Ayşel Gürel şarkısı mı? Evet. Ayşel Gürel. En güzel şarkılardan biri. Evet. Bize biraz mırıldanır mısınız o zaman? Mırıldanmasam. Kırıldayın. Kırıldayın evet. Sen ağlama dayanamam. Ağlama yüreğim. Ama hırıltılı bir sesle lütfen. Ama yok, size yok, sesiniz çok müsait Deniz Hanım. Vallahi teşekkür çok müsait. Teşekkür ederim, söyleyemem. Hayır söyleyeceksiniz. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Fahir o zaman pas dediğine göre yarışmacımız sana geçti sıra. Sana geçti arkadaşlar. Sen söylemek zorundasın. Ben de öyle yapayım ama söyleyemem. Sen söyle lütfen. Söyle. Lütfen. Sen hadi söylesene Fahir biraz ya. Bu söylenecek gibi değil. Adam dominasyona bayılıyor. Evet. Bana biri bağırsın ben söylerim. Ben söylerim vallahi. Telefonumuz 210-30-30. Aysel Gürel şarkılarını soruyoruz ve Panora'dan hediyeler dağıtıyoruz sevgili dinleyiciler. 80 yaşında 3 paket sigara içiyormuş hala Aysel Gürel. Öldüğünde yanında 2 paket varmış. Ve biz şu gencecik yaşımızda bıraktık diye. Üzülsek mi, sevinsek mi? İyi oldu canım. İyi oldu. Gayet de güzel oldu. Aferin. Lütfen. Peki, Aysel Gürel'in son reklamını seyrettiniz mi siz? Tabii canım. Şeker yok. Sıfır şeker reklamını. Ne oluyor o reklamda? Ben şey kısmını gördüm. Bu kız var ya. Şey ya işte bu Cansu Koç evet Cansu Koç ben hiçbir şeye daha kim değil neydi o kızın adı Aysu Kayacı Aysu Kayacı. Gidiyor Aysu Cansu bunlar da şeker kontrolü yapıyorlar hani sıfır maksimum tat dedikleri bir şey var ya evet. Öpüyor böyle dudaklarından çocuğu amirim diyor bunda diyor sıfır şeker çıktı diyor tu ben de bakayım diyor tu ben de bakayım diye amir bu o da atlıyor çocuklar şoka giriyor gencecik çocuklar tabi 20 yaşını daha bulmamış çıtır dal çıtır gibi. Dal gibi bir fidan. Günaydın efendim. Günaydın nasılsınız ben Metin? Merhabalar Metin abi, Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk karlı havalarda yollardayım ne güzel. Nereye yolculuk? Konya yolundan Oran'a doğru gidiyorum. Ooo zor abi işiniz ya. Yok ama yolları tuzlamışlar. Öyle mi? Fena Metin değil. Bey radyonun sesini kısın lütfen daha rahat konuşalım. Evet kıstım. Ben duyamıyorum. Yalan söylüyorsunuz. Ben duyamıyorum diyor bak yanındaki. O açın. Biliyorum siz kısıyorsunuz o. Siz ona sonra anlatırsınız. Mustafa'cığım sakin ol. Evet dinliyorum. Ha bu nasıl bir ilişki ya? Mustafa'cığım sakin ol. Ben duyamıyorum diye 52'de bir uzatıyor radyoyu. Evet Metin Bey alalım hemen cevabınızı. Ne sevdam... Ne şarkım bitti ne sevdam bitti. Ömür geçer gönül geçmez. Ömür geçer gönül geçmez. Öyle bir şarkısı vardı. Mustafa ile beraber söyleyebilir misiniz biraz Mustafa Bey'le? Mustafa biliyorum söylüyorum biliyor musun? Ne sevdam bitti. O kadar da değil. Yani. Siz Mustafa ile devam edin o zahmeti Bey. Çok teşekkürler efendim. Ben görüşmek teşekkür üzere. Ederim. Hoşçakalın. Bay bay. Keşke herkesin yol kapalı yanında olsaydı ya. Nasıl bir temenni bu? Mustafa güzel. Sohbet ederler. Baksın çünkü yani ne kadar iyiler. Herkesin yanına bir Mustafa lazım bu dünyada. Sakin ol Mustafa. Bunu bir gün etmek istiyorum. Sakin ol Mustafa'cığım. Öyle. Bu insanın içinde iki adam var. Birisi Metin, birisi Mustafa. Aynı kişi. Bazen böyle yani bir coşuyoruz falan. O zaman hep Mustafa'ya tabii ağırlık vermiş oluyoruz. Ve içimizdeki Metin diyor ki sakin ol Mustafa'cığım. Zaten böyle bir hastalık yok mu Metin Mustafa diye. Metin Mustafa hastalığı var, doğru. Doğru. Şey yani düşünsene bir tane içindeki Mustafa sesi falan uçuyor. Coşuyor coşuyor ve şarkı söylüyor Mustafa deyince ne kavgam bitti. O kadar da değildi Mustafa. Ben vallahi çok istedim ya. Bu benim de Mustafa ne, arka koltukta oturmak mı? Hayır ya, Mustafa diye bir arkadaş edineceğim hemen kendime. İlk etapta Mustafa vardır belki. Evet var. Hemen Mustafa'yı daha da yakınıma almak istiyorum. Ama biraz da coşkun olacak. Evet, coşkun. Deli yani dolu böyle, bir şey. Şey sakin ol Mustafa'cığım diye. Yoksa böyle hımbıl hımbıl bir adam Mustafa değil olursa Fahir'cim abartmayalım falan diyen duruma düşerse Mustafa olmaz. Zor, benden yürümez de şey olacak, evet. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Üçler. Efendim? Üçler. Üçler. Doğrudur. Üçler Bey nasıl? Üçler gıda markası gibi. Değil efendim. Bu Üçler evrensel bir isim. Evrensel bir isim. Evet. Peki efendim, hemen alalım şarkınızı. Bir kere az önce söyleyen arkadaş yanlış söyledi. Ne sevdan bitti ne kavgam bitti o ne şarkı. Ne sevdan bitti ne kavgam. Siz bunu düzenleyecek misiniz o şarkı? Onu düzelttim, yok. O yeteneğim yok, o becerim yok. Aynı zamanda şarkı olması şart mı? Ne var başka? Merhumenin bir de çevirmiş olduğu film var. Aa, neydi o? Fosforlu Cevriye. Fosforlu Cevriye'de Cevriye rolünde miydi? Ya, o bilmiyorum. O rol olarak hatırlayamıyorum da. Filmde de rol alıyordu. Rol alıyordu, evet. Peki, çok teşekkürler Üçler Bey. Görüşmek üzere. Günler, iyi günler. Sinemaya ya da göz kırpmış olduk Üçler Bey sayesinde. Üçler Bey var ya, otorite. Budur, budur, budur, bitti. Beni meşgul etmeyin. İşim var, gücüm var. Mustafa'cığım. Sakin ol Mustafa diyoruz. Günün talihlilerine artık açıklama zamanı geldi. Panora'dan hediyelerimize şöyle bir göz atalım. Kipa Hipermarket'ten. Hiper market diyorum ya. Kipa yüzünden orada aklımda A kalıyor. Hiper diye mi? Kipa Hipermarket'ten hediye çeki var. Batik'ten atkı var. Kumpir evinden 2 kişilik kumpir menü var. Teknosa'dan hediye çeki ve Play Planet'ten jetonlar var. Dinleyicilerimizi bekleyen. İlk önce ilk hediyemizi verelim. O piti piti karamel sepetinden hangi isim çıkıyor? İlk 3 hediye mi? İlk 3 hediye. Kipa ben Hipermarket alışveriş çeki. Tamam. Batik'ten atkı ve kumpir evinden 2 kişilik kumpir menü kazanan dinleyicimiz Nihan olsun. Nihan'sın, Dide'den oluyor. Tebrik ediyoruz. Hemen ikinci hediyemize geçiyoruz. Teknosa'dan hediye çeki ve Play Planet'ten jetonları kazanan da genç kızlarımızdan biri olsun. Fulya. Orada foşetle kayacağını gitsin. 2 jetonla sıcak sıcak otursun. Ya. Belki bugün hem o siteden o çocuk inerse kızakla beraber hop giderler hop panoraya. Jetonum var 2 tane. Atar mıyız Tatarilere diyerek birlikte güzel vakit geçirebilirler. Yarın sabah 7 ile 10 arasında Modern Sabahlar'da buluşacağız sevgili dinleyiciler. Yine umarız daha az karlı, yolların açık olduğu, biraz da sıcak olan bir gün olur ama nerede? Yarın en iyi ihtimalle çamurlar içinde beleneceğiz. Maalesef canım, sıfırın altında 10. Eski deyimiyle nakıs 10. Öyle söyleyeyim sana. Artık başka sakin, sakin ol Mustafa. Sakin ol Mustafa. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.